έργει το στόλος. Με συγχωρείτε, τι θα πει την άλλη Δευτέρα έχει το στόλος. Θα πει ότι ως την άλλη Δευτέρα πρέπει κάτι να μπορούν να μιλάνε οι κοπελίτσες. Οι κοπελίτσες από εδώ, όπως σας είπα, είναι αρτίστες. Μάλιστα. Κατά το μεσημεράκι, κατά τις 3 η ώρα, μόλις τα μολάνε, μπλουπ, κατεβαίνουν τα ναυτάκια. Τα ναυτάκια? Ναι. Ποια ναυτάκια? Του έκτου αμερικάνικου στόλου. Καλώς τα ναυτάκια τα ζουμπουρλούδικα. Αυτό είναι. Καθίστας περιποιηθούμε. Μάλιστα. Απλώς τα ξερά σας καρπάχτε ό,τι βρείτε. Αυτό είναι. Μπράβο κύριε καθηγητά. Είναι η συντρόφισσα, η Άννα Καλούτα, η οποία έχει προσλάβει ένα δάσκαλο για να εκπαιδεύσει τα σιριζέικα συντρόφια εκεί, επειδή έρχεται ο έκτος στόλος πάνω στη Θεσσαλονίκη, μάλλον πρέπει να έχει έρθει, η Ναυαρχίδα όπως γράφουν οι εφημερίδες και τα μέσα ενημέρωσης, όχι για να πάνε να διαδηλώσουν αυτά last year πολλά χρόνια πριν, για να πάνε να τον υποδεχτούν όπως πρέπει να υποδεχτεί ένας γνήσια αριστερός τον έκτος στόλο με τεμενάδες, με σκυψίματα, όπως έχουμε συνηθίσει και όπως έχουμε δει τα τελευταία 3 χρόνια στην υπερδύναμη, η οποία για καλό τα κάνει όλα αυτά που κάνει, διαβολικά καλή και υπερδύναμη, όπως και ο ηγέτης της. Ρωτήσαν και το Φλαμπουράρι, όχι τώρα, παλιότερα, αλλά όταν είχε αρχίσει η στροφή, για το αν είναι υπεριαλιστική, άκου λέξη τώρα που βρήκαν, υπεριαλιστική δύναμη η Αμερική, και εκείνος μάσησε τα λόγια του. Είτε δέχεστε ότι η Αμερική είναι μια υπεραλιστική δύναμη, κύριε Υπουργέ, ναι ή όχι? Κάνει πολέμους. Ορίστε, όχι. Κάνει πολέμους. Άλλο ρωτάω. Δέχεστε, γιατί από το λεξιλόγιο έχετε βγάλει λέξεις εσείς. Δέχεστε, ναι, έχω δίκιο. Δέχεστε ότι είναι μια υπεραλιστική δύναμη? Λέω, κάνει πολέμους. Μια μέρα εκεί στο ράντζο μου που έπαιζα το πάντζο μου, το όμορφο ρομάντζο μου, αρχίζει το γλυκό. Δείπνε, ζύμη κουρού, σχολιάτα, ζυλί, κανταήφι, καριδάτο, κάστανα μαρών, κατημέρια και σκέζι και σκιούλ. Συνάντησα το γόη μου, το φίνο καουμπόι μου, ψηλότερο από τον πόη μου και συμπαθητικό. Δέχεστε ότι είναι μια υπεραλιστική δύναμη? Λέω, κάνει πολέμους. Μην το πει, μην πει την κακή λέξη, δεν πρέπει να λέμε και τις λέξεις. Γιατί εκτός από όλα τα άλλα, τις ιδέες δεν τις είχαν και ποτέ. Απλά τις ψιλοανέμιζαν έτσι για ευκαιριακούς συγκυριακούς λόγους. Αλλά ούτε καν οι λέξεις δεν πρέπει να λέγονται, γιατί είναι αμαρτία. Είναι κακό, μην ακούς και κανένας πρέσβης που έκανε και ένα retweet νωρίτερα την εφημερίδα Αυγή. Έβλεπα στο Twitter. Ο Αμερικανός εδώ πρέσβης, στο social media το συγκεκριμένο, ποστάρει τα δημοσιεύματα της Αυγής. Πολύ λογικό για την ιστορική εφημερίδα. Φοβερή και. Ακροσλογική κατάληξη, λογική κατάληξη πολλών πραγμάτων. Μέσα σε αυτά είναι και η ιστορικότητα της εφημερίδας. Ο Αλέξης Τσίπρας ήταν πάντα κατά του ΝΑΤΟ, πάντα κατά του ΝΑΤΟ ήταν, όταν έπρεπε, όσο έπρεπε, για τους γνωστούς λόγους. Τα τελευταία 2-3 χρόνια δεν είναι και τόσο κατά του ΝΑΤΟ. Το πριν και το μετά ακολουθεί. Ξέρετε την άποψή μου για το ΝΑΤΟ. Η άποψή μου αυτή δεν αλλάζει. Θεωρώ ότι στις νέες συνθήκες μετά την λήξη και τυπικά του ψυχρού πολέμου, αυτός ο οργανισμός δεν έχει λόγο ύπαρξης. Η Ελλάδα καθίσταται σήμερα μια χώρα αξιόπιστος εταίρος και σύμμαχος των ΗΠΑ που εκπληρώνει τις νατοϊκές της υποχρεώσεις. Μ' αρέσει αυτό το σύστημα το καουμπόικο. Πράγματι. Μ' αρέσει αυτό το σύστημα το καουμπόικο. Καλώς τα ναυτάκια τα ζουμπουρλούδικα. Είμαστε υπό την επίρρεια της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης και της τιμόμενης χώρας. Την τιμάμε και από εκεί. Την τιμούμε κάθε μέρα έτσι κι αλλιώς, στη συγκεκριμένη χώρα, με τις πράξεις, με τις συνήθειες αυτού του τόπου, με τα όσα κάνουν τα κυβερνητικά στελέχη. Διαχρονικά δεν πανάνε αριστερά, δεν πανάνε δηλώνουν αριστερά, δεν πανάνε δεξιά, δεν πανάνε σοσιαλιστικά ή να δηλώνουν σοσιαλιστικά. Υπάρχει μια συνέπεια στο συγκεκριμένο θέμα. Για να χαροποιούνται και οι πρέσβεις εδώ, που πάντα είναι με στην τρελή χαρά έτσι κι αλλιώς, αλλά και όσοι βρίσκονται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Οπότε, κάτω από αυτή την επίρρεια, θυμόμαστε και ορισμένα που έχουν υποθεί παλιότερα και τα ακριβώς ανάποδά τους στην πορεία. Ακούσαμε τι έλεγε για τον ΝΑΤΟ και τι είπε μετά. Να ακούσουμε και για τα υπόλοιπα θέματα, τι έλεγε πριν και τι είπε για μετά. Αυτή η ευθυγράμμιση στον άξονα ΗΠΑ, Ισραήλ, Σαουδικής Αραβίας και Κατάρ είναι ένα καινούριο φαινόμενο. Και είναι και αυτό μέρος του συμβολέου. Βεβαίως η Ελλάδα διαδραματίζει το ρόλο ενός αξιόπιστου συμμάχου των Ηνωμένων Πολιτειών. Το κάναμε καταρχάς εμβαθύνοντας τη συνεργασία μας με δύο σημαντικούς εταίρους στην περιοχή, το Ισραήλ και την Αίγυπτο. Μη πείτε μου ποιος από εσάς θα πίστευε πριν από λίγους μήνες ότι σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το φαβορί για να πάρει το χρήσμα για υποψήφιος πρόεδρος από την πλευρά των Ρεπουμπλικανών θα ήταν ο κύριος Τραμπ. Και βεβαίως με όλα όσα σηματοδοτεί αυτή η υποψηφιότητα και οι ιδέες που εκπροσωπεί και η απήχηση που βρίσκουν και η απειλή του να είναι πιθανός και πρόεδρος, ελπίζω να μην μας βρει και αυτό το κακό, της ηγεμονεύουσας δύναμης χώρας στον πλανήτη. Διαπίστωσα από την συνάντηση που είχα με τον πρόεδρο ότι η προσέγγιση του στα πράγματα και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει την πολιτική ορισμένες φορές μπορεί να μοιάζει διαβολικός, αλλά γίνεται για καλό. Αφήστε να σας περιποιηθούμε. Απλώς θα ξεράσετε και αρπάξτε ό,τι βρείτε. Λίγο υπερβολικός είναι. Ο Κωνσταντίνο, ηθοποιός, γιατί ο άλλος μια χαρά τα λέει, μια χαρά τα έλεγε και τότε, μια χαρά τα λέει και τώρα, αυτό το μοναδικό φαινόμενο χαμελεοντισμού, προσαρμογής, ρεαλισμού, να το πούμε έτσι, επειδή αρέσει και στους φίλους μας, τους Σιριζαίους, είναι ρεαλιστής. Διαλέγουν όλοι, εμείς τον λέμε πολιτικό απατεώνα ψεύτη, όλος ο λαός. Υπάρχει μια μερίδα του λαού που είναι οι Σιριζαίοι, έτσι ο σκληρός πυρήνας, γιατί υπάρχουν και σκεπτόμενοι Σιριζαίοι ακόμα, που τον αποκαλεί ρεαλιστή και σε κατηγορεί επειδή δεν αποδέχεσαι το ρεαλισμό και τη ρεαλιστική στροφή που έχει κάνει. Ο απογοητευμένος της υπόθεσης είναι ο Κυριάκος, ο οποίος του παίρνει όλα τους πυλώνες, όλους τους πυλώνες, τους ιδεολογικούς η καταδήλωσή της αριστερά και μένει χωρίς όραμα, αλλά τελικά έψαξε και βρήκε το σωστό όραμα. Με ρωτάνε πολλές φορές, κυρίως νέα παιδιά, ποιο είναι το όραμά μου για την Ελλάδα. Τους απαντώ. Λαϊκισμός, πελατειακό κράτος, αναξιοκρατία, οικογενειοκρατία, διαφθορά. Αυτό είναι το όραμα της Νέας Δημοκρατίας. Δύο μέρες τρεις δουλεύουμε και 12 χορεύουμε, κλετάμε και αλυτεύουμε σε φιέστες και γιορτές. Αυτό είναι το όραμα της Νέας Δημοκρατίας. Και μέσα σ' όλα τα άλλα μας, τα λόγα τα μεγάλα μας, πάμε και την καβάλα μας, τις όμορφες νυχτιές. Είχα... Μ' αρέσει αυτό το σύστημα το καουμπόικο. Πράγματι... Μ' αρέσει αυτό το σύστημα το καουμπόικο. Άρα αλλιώς σχεδιάζει η αριστερά. Αλλιώς σχεδιάζει δεξιά. Εμείς έχουμε αλλού το μυαλό μας. Γιατί πρώτον είμαστε πρώτοι σε παχυσαρκία. Αυτή είναι η κυρία Φωτίου στο τέλος, η οποία έθεσε και το όριο. Τη διαφορά, την πιο σημαντική που έχουμε ακούσει μέχρι τώρα, δεξιάς και αριστεράς. Επειδή έτσι θα πάμε μέχρι τις εκλογές και επειδή φτιάχνεται ο περίφημος προοδευτικός πόλος, στον οποίο συμμετέχει η Παπακώστα, η Μεγαλοοικονόμου, όχι με Υπουργείο, ο Ραγκούσης, ο Μπόλαρη, το Μισοπασόκ, επειδή θα πάμε έτσι και αντιδραστική είναι η άλλη και προοδευτική είναι όλοι αυτοί. Οπότε μας φαίνεται ως το μεγαλύτερο ανέκδοτο που έχει ακουστεί και θα ακουστεί και θα αναλυθεί πάρα πολύ, θα σπάσει σε φραγκόδιφραγκα μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές. Αρχίζουμε από τώρα να δείχνουμε την εκτίμησή μας προς το συγκεκριμένο δίπολο, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι πολύ σοβαρό ο προοδευτικός κόσμος και ο αντιδραστικός κόσμος. Ήταν τη δεκαετία του 50, του 60, του 70, του 80, όσοι δεν τα έχετε προλάβει, του 90 και επανέρχεται τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ. Πρωταγωνιστή να θέλει να πείσει ότι αυτό είναι το προοδευτικό και όλοι οι άλλοι απέναντί του είναι το αντιδραστικό. Τι είναι δεξιός, τι είναι αριστερός. Αριστερός είναι αυτός που έχει σπουδάσει ή έχει διαβάσει λίγο κοινωνιολογία. Δεξιός είναι αυτός που ακολουθεί. Λοιπόν, είμαι δεξιός και δεν το ντρέπομαι καθόλου γι' αυτό. Τι ορίζει τον δεξιό. Είναι τι είναι ο δεξιός. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος σέβεται την παράδοση. Του αρέσει το τρίπτυχο πατρίς, θρησκεία, οικογένεια και δεν τρέπεται γι' αυτό, δεν το θεωρεί χουντικό. Κλείστε τα πατζούλια καλά. Κατεβάστε τις κουρτίνες, να μας δει κανένα μάτι και μας βουτζώνουν με πόδια και με χέρια. Είναι αυτός ο οποίος ακούει εθνικό ύμνο και συγκλονίζεται. Συγκινείται. Είναι αυτός ο οποίος βλέπει πράγματα με την ελληνική ιστορία και τα θαυμάζει και θέλει να τα περάσει και στα παιδιά του. Ωρε κόγκα δράκο! Εδώ είμαι καπετάν και ολέκα. Τούτο το πράγμα ως πότε θα τραβάει έτσι. Είναι αυτός ο οποίος σέβεται τις παραδοσιακές αξίες αυτού του τόπου. Η μάσα, η ρεμούλα για να φάνε αυτή και η πλήκα τους. Είναι αυτός λοιπόν ο οποίος δεν νομίζει ότι ο μοντερνισμός είναι τα πάντα ή ότι πρέπει να γκρεμίσουμε κάθε το ελληνικό για να γίνουμε, ξέρω εγώ, κοσμοπολίτες. Όχι μοντερνισμού. Το λέει μια χαρά ο Άδωνης, το ακούσατε εδώ. Πλήρης ορισμός και με επιχειρήματα δικά μας. Εμείς τα κολλήσαμε δίπλα για να γίνει πιο 38 το παράδειγμά του και ο ορισμός του ποιος ακριβώς είναι δεξιός. Για να ξέρουμε όλοι οι υπόλοιποι αριστεροί ποια διαφορά υπάρχει, όχι μόνο στην παχυσαρκία που λέει η κυρία Φωτίου. Δεξιά-αριστερή. Στα χρόνια του Μνημονίου έχουν κάνει την Ελλάδα πρώτη σε έναν τομέα. Βγήκε και προχθές από τον ΟΣΑ, χθες νομίζω, πρωταθλήτρια στους φόρους. Μικρή χώρα, με όχι μεγάλα εισοδήματα, αλλά είναι πρώτη σε φόρους. Βάζουν φόρους. Βάζανε η πρώτη μνημονιακή, η δεύτερη μνημονιακή, ήρθαν η τρίτη μνημονιακή που θα τους καταργούσαν όλους αυτούς. Πρόσθεσαν πάνω στα υπόλοιπα. Δεν κινείται τίποτα. Χρωστάει όλος ο κόσμος. Πλεονάσματα ναι, μαζεύουμε. Καμαρώνουν για αυτά, κομπάζουν για αυτά. Αλλά δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Τα είχε πει όμως ο αριστερός ηγέτης, διαφορετικός από τους δεξιούς ηγέτες, τα είχε πει αλλά δεν τον πιστεύαμε. Φοροκαταιγίδες, φορολέλαπες, ψαλίδια. Αυτός λοιπόν είναι ο δρόμος για να μπορέσουμε να βγούμε από την κρίση που πλήττει την ελληνική κοινωνία για περισσότερα από 6 χρόνια. Τα ψηλά καπέλα μας που τα έχουμε για ομπρέλα μας κάνουμε κάθε τρέλα μας αμερικανική. Φόρη, φόρη, φόρη, φόρη παντού, ποτέ δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Και εκεί σε κάθε πάμπα μας τραβάμε και τη σάμπα μας και είναι γνωστή στάμπα μας για αμερικανική. Ποτέ δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Μ' αρέσει αυτό το σύστημα το καουμποϊκό. Οφείλουμε, όπως είπα και πιο πριν, να έχουμε στο μυαλό μας ότι έχουμε αντιλαϊκή πολιτική. Το έχουμε στο μυαλό μας. Γίνεται να το ξεχάσουμε από το μυαλό μας. Δεν φεύγει από το μυαλό μας. Τουλάχιστον το μυαλό των Ελλήνων πολιτών, των περισσότερων σχεδόν του συνόλου. Στο δικό τους ψιλοφεύγει, που και που επανέρχεται όμως όταν αναλογιστούν την ιστορία αυτού του τόπου και το ρόλο τους, το ρεαλιστικό ρόλο τους στην πολιτική σύγχρονη πραγματικότητα. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει φτιάξει μια κυβέρνηση, δεν πολύ πέρασε στον κόσμο, δεν πολύ ασχολείται ο κόσμος, δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί. Ήταν πολύ σοφή η δημιουργία. Ό,τι έχει κάνει σε κυβερνητικές επιλογές είναι πάρα πολύ καλό από την αρχή της θητείας αυτής, από το 2015 δηλαδή, αλλά και μετά το Σεπτέμβριο. Εμπνευσμένες κινήσεις, πραγματικά μεγαλοφιούς πολιτικού ηγέτη, να το πούμε έτσι απλά. Νομίζω όλοι το αποδεχόμαστε αυτό. Αλλά το τελευταίο δημιούργημα με Παπακώστα και όλες τις υπόλοιπες μέσα και τους υπόλοιπους ήταν ό,τι καλύτερο έχει υπάρξει. Ευτυχώς που παραμέρισε και δεν έβαλε τίποτα από το παλιό. Γιατί θυμόμαστε όλοι, ήταν και εκείνη η παλιά διαφήμιση του ΣΥΡΙΖΑ που έλεγε είμαστε το νέο και δεν θα έχουμε καμία σχέση με το παλιό. Πάμε να καταψηφίσουμε το παλιό, να ξεμπερδεύουμε με το παλιό. Ευτυχώς με αυτές τις κινήσεις ξεμπερδέψε με το παλιό. Στη μάχη για να βγάλουμε τη χώρα από το τέλμα της Επιτροπίας δεν πρόκειται ούτε τώρα ούτε στο μέλλον να αναζητήσουμε στηρίγματα στο παλιό πολιτικό σύστημα. Κυρίες και κύριοι, θέλω να σας ανακοινώσω τη σύνθεση της νέας κυβέρνησης με βάση τις αποφάσεις του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα. Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Υπουργός Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου. Τη μάχη αυτή θα τη δώσουμε για άλλη μια φορά με όλο το παλιό πολιτικό σύστημα απέναντι. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Υπουργός Μυρσίν Ζορμπά. Το κρίσιμο ερώτημα είναι το ερώτημα ξεμπερδεύουμε με το παλιό ή αφήνουμε το παλιό να γυρίζει πίσω. Υπουργείο Εξωτερικών. Υφυπουργός για θέματα θρησκευμάτων Μάρκος Μπόλαρης. Από τη μια είναι οι δυνάμεις του παλιού πολιτικού συστήματος, από την άλλη είναι η αριστερά, από την άλλη είμαστε εμείς. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Υφυπουργός Κατερίνα Παπακώστα. Το θέμα είναι απλό. Ξεμπερδεύουμε το παλιό. Ξεμπερδεύουμε με το παλιό. Κερδίζουμε το αύριο. ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε ξεμπερδέψαμε με το παλιό, ούτε πολύ περισσότερο κερδίσαμε το αύριο. Μπερδέψαμε το παλιό, είμαστε το παλιό και χάσαμε και το αύριο και το χθες. Για το σήμερα να μην το συζητάμε, αυτό ήταν το απόσπασμα από την περίφημη διαφήμιση. Εκείνη η πρόθυμη ΣΥΡΙΖΑ που πήγαινε σε αυτές τις διαφημίσεις και χρησιμοποιούσαν και πάρα πολλούς. Φαντάζομαι θα χρησιμοποιήσουν και πολλούς. Να δώσουν τη φωνή τους. Απλοί άνθρωποι του λαού, της καθημερινότητας, να λένε από πού ξεμπερδεύουμε. Και πού προχωράμε, πολύ ωραία όλα αυτά. 2-11-200-8-200, το τηλέφωνο επικοινωνίας σας περιμένει μέσα με πολύ μεγάλη χαρά να του πείτε ό,τι θέλετε. Κάπως έτσι με τη σημερινή εκπομπή κλείνει η πρώτη εβδομάδα. Θα μπούμε και σε πιο έντονους ρυθμούς, προεκλογικούς, γιατί έρχονται και εκλογές. Το τέλος της σεζόν δεν θα μας βρει έτσι, το ξέρετε όλοι. Όποιος θέλει να στείλει mail, το στέλνει στη διεύθυνση του studio@papakirialfm.gr. Από εκεί και πέρα έχουμε πάρα πολλούς τρόπους επικοινωνίας. Στο Facebook μας βρίσκεται στο Ελληνοφρένια. Αυτό το επίσημο που έχει πολλούς χιλιάδες followers, followers. Όχι τα άλλα τα φω που υπάρχουν. Ένα είναι το κανονικό. Στο Twitter επίσης μας βρίσκεται στο Ελληνοφρένια Σκέτο. Το site που μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή είναι το ελληνοφρένια.net.gr και από το Real.gr ακούτε την εκπομπή και από τον Ενικό που ανεβαίνει αμέσως μετά. Αλλά είμαστε και στο YouTube, στο official και εκεί, γιατί είμαστε official. Πατάτε και ένα κουμπί να γραφτείτε ώστε να βλέπετε, να ακούτε τώρα ή να βλέπετε μελλοντικά οτιδήποτε δημιουργηθεί εκεί. Τι άλλο έχουμε, τα είπαμε τα εδώ. Έχουμε ότι υπάρχει ένας πρέσβης σε αυτόν τον τόπο, Αμερικανός, ο οποίος δέχεται πιέσεις. Δεν είναι μόνο το αμερικανικό συνέστημα του λαού, είναι και ένας πολιτικός πολύ γερός, πολύ δυνατός, ο οποίος ενοχλεί συνέχεια τον πρέσβη και έχουν πολύ ωραίους διαλόγους τους οποίους τολμάει ο πολιτικός να μας τους παρουσιάζει δημοσίως. Και του είπα του πρέσβη, του είπα του Αμερικανού πρέσβη, είστε αχάριστοι, πάντα σε όλους τους πολέμους ήμασταν παρόντες, πάντα. Αυτό που λέμε ελεύθερος κόσμος το υπηρετήσαμε σχεδόν σαν ηλίθιοι Έλληνες. Και μου απάντησε, πού ξέραμε ότι έχει τέτοια μυαλά η Ελλάδα, θα σας είχαμε από πάντα. Ψάχναμε για έναν άντρα. Μια με την καλή έννοια. Ο Λεβέντης είναι πάνω απ' όλα Έλληνας. Ελάτε να τα πάρετε. Ελάτε. Μ' αρέσει αυτό το σύστημα το καουβοϊκό. Ο Λεβέντης είναι πάνω απ' όλα Έλληνας. Πράγματι. Μ' αρέσει αυτό το σύστημα το Ο Λεβέντης είναι πάνω απ' όλα άντρας. Πράγματι. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ δεν έσπευσα, σε αντίθεση με κάποιους ομολόγους μου στην Ευρώπη, επαναλάβω στοιχεία της κριτικής που προεκλογικά πολύ ασκήσαμε απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ. Δεν είναι μόνο τα ρο εδώ, είναι και το ασκήσαμε. Είναι το S, το προσέξατε. Όταν έχει μιλήσει αγγλικά, όταν καπάκι του ζητάνε να μιλήσει ελληνικά, μιλάει με την προφορά της Γεωργία Βασιλιάδου. Γεωργίας. Οπότε αυτό είναι εδώ, με το αρώ το έχουμε ακούσει πολλές φορές, αλλά εδώ υπάρχει και αυτό το S που το απογειώνει, του δίνει, το βάζει σε μια άλλη διάσταση το συγκεκριμένο θέμα. Πριν συνεχίσουμε με τα πολύ σημαντικά που έχουμε να πούμε κάτι πιο σημαντικό, αφορά την Ηλιούπολη, γι' αυτό είναι και σημαντικό. Υπάρχει η γιορτή του τράγου. Μπορείτε εκεί να προσέλθετε όλοι από όλο τον Λεκανοπέδιο. Γίνεται σήμερα και αύριο, 7 και 8 Σεπτεμβρίου, γιορτή του τράγου. Την κάνει ο Σύλλογος Ελευθεριανιτών. Ηλιούπολης, Ελευθέρια είναι ένα χωριό στην ορεινή Ναυπακτία, πάρα πολύ ωραίο. Είναι η 14η γιορτή του τράγου. Γίνεται στο πολυκλαδικό της Ηλιούπολης, κάτω στη Βουλιαγμένης. Ώρα έναρξης 9, σήμερα και αύριο. Είσοδος ελεύθερη, τσάμπα δηλαδή. Γνήσια παραδοσιακή μουσική, okay, μέχρι στιγμής. Σπιτικό βραστό τράγο, θα φάτε όσοι πάτε εκεί. Και χειροποίητα σουβλάκια, αυτός ο σπιτικός τράγος έχει ένα θέμα. Αλλά τον προτιμάνε πάρα πολύ. Σήμερα και αύριο λοιπόν η γιορτή του τράγου. Από τους Ελευθεριανίτες της Ηλιούπολης, τα είπαμε όλα τα στοιχεία. 9 η ώρα στο πολυκλαδικό της Ηλιούπολης, όσοι περνάτε και από τη Βουλιαγμένη, θα σας πάρει η τσίκνα λίγο. Γιορτάστε εκεί και την έξοδο από το μνημόνιο. Με τράγο, ό,τι έχει ο καθένας. Και χειροποίητα, σουβλάκια, ωραία έθιμα αυτά. Και είναι ωραία και οι σύλλογοι που τα διατηρούν μέσα στα τσιμέντα της Αθήνας. Η Ηλιούπολη δεν έχει τόσα πολλά τσιμέντα, αλλά. Ας το πούμε έτσι για να μην νιώσετε άσχημα των άλλων περιοχών. Νοτοπούλου, επόμενο θέμα, έδωσε χθες συνέντευξη στον Πάνο Χαρίτο. Ξύλινες οι ερωτήσεις του Χαρίτο, ξύλινες και οι απαντήσεις της Νοτοπούλου. Ένα απέραντο ξυλουργείο ήταν όλο αυτό. Στην ΕΡΤ, με την σοβαρότητα που η ΕΡΤ εκπέμπει μόνο με αυτόν τον τρόπο, με την σταθερή φωνή των δημοσιογράφων και με τις πολύ αργές ερωτήσεις. Έτσι το έχουν κατανοήσει εκεί ότι εκπέμπει τη σοβαρότητα ενός κρατικού καναλιού. Έτσι το προχωράνε. Ακούστε λοιπόν κλισέ, πώς θα μπορεί κάποιος να απαντήσει χωρίς να πει τίποτα απολύτως ή μπορεί να πει κάτι, μπορούν να συμφωνούν όλοι όσοι ακούνε και μπορούν να το εφαρμόσουν όλοι, δεξιά, αριστερή, οποιοδήποτε. Ακούστε την ερώτηση και κυρίως την απάντηση της κυρίας Νοτοπούλου. Όταν κάποιος αναλαμβάνει ένα χαρτοφυλάκιο, βάζει τον πύχη σε ένα σημείο

να μπορείς απάνω από την ομοβροντία που σε σκοτώνει εσύ να ακούς τα εκατομμύρια των απλών ανθρώπων που τραγουδώντας πονεμάνε για την ειρήνη. Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος. Δεν ήρθαν άλλοι από αλλού, μονάχοι μας πηγαίνουμε. Τώρα θα γίνουμε εμείς αυτό που περιμένουμε. Την Παρασκευή, τον Παπα Κωνσταντίνο, αυτό που περιμένουμε θέλω να μου βάλεις. Βγήκαμε στη θάλασσα, ένα